السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن هنا نتعلم وغدا صحبه فتن من كان تقع به حج سن بن مربنيع في سوره البقره شغلي ذاتي بعيد سن خلد فلتكفر شكرا كامل وجن مثل اعتباري فهي يتمكن من تركيه الثاني في كان ومدبرنا أشتر الله حديث محمد صلى الله عليه وسلم في تأكيد على السورة والقرآن في فوتيا وقرآن وذي طالنا كان وعودا المدعي خالطة ومدعي رائعية أعني تصلي خمسة الله سبحانه وتعالى تعدوك أمور ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاته فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم خاصة أعلنا فأنتم لا ينقضوا خاصين نقرين ولا تدع أفضتم ตัวบอกตัวตายมันออกมาครบเดียวกันที่เดียวบอกตัวบอกนี่มันจะเข้มข้นมันจะมีเสียงที่เต็มปากมากกว่าตัวตายมันจะมาติดกันอยู่ในคำเดียวกันแล้วติดกันเนี่ย فإذا أفضتم من الخلق فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد انتقى من قلب الكامل اشترى من فتن الاكثر من كان كما تتكلم وان تلاقى والبيان لازم اضطر ما وعدت ما افضتم وترد على فتن الاكثر الثانيه فمنها كان تقام الكلمات من انطلاق له فمنك صاحب ما كان ما جاءك فمنك صبيحا كمدان لك سمع لك عنقاق سيارة قوة من البيان مازمة من تنهيك في سكين قد طرة فمنهم طرة نزل فمنهم طرة فمنهم طرة من متبادة وطارئة وعبتة وعبتة وعبتة وعبتة وعبتة وعبتة فتأفضتم أبي بطمن شبيه فتأفضتم نسيت وشهدتها في مطاري فأحسن وهيكا فأنا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من فضله لمن الضالين. فالمعيدة منك ليس عليكم جناح من يتور ديلانك تؤتى جناح جناح للدعوة أنت جناح جناح يوم الجمع تتوجيه مدني فتحة أما جناح للدعوة يا الله أزار أبقى خلنا جاري لا لم يفتح يرد سرع كم بن لجدوان يظن يتوليح أي هوسين هوسين ليس عليكم جناح من يسود بيك فوق كان أن تبتغوا فضلا من ربكم كان جي فوق كان تشعرها أقام كريلا جان من ينبعي لخط لا خموة فضلا إطلا أقام كريلا أقام كريلا ترى جروع فضلا تومي ماشي في امقام كارونا ينزيو فضلا تومي تامتي فايتي ما هو ايام المايتي هو فتا ينشي في اما هم وعي فان تروتران لكا انتي جاشا وعنها ريجتي جبتان سمتوكي ترك فضلا را امقام كارونا ينشي شاء الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم كمية بوكتا بي لم يكن أوكتا عرفات له فاذكر الله عند المشعر الحرام كتن تلعورا مكتن الله فاذكر تن تلعورا شديدة الله عند المشعر الحرام مشعر الحرام كتن فتعدي شتعدي من في مجد لفهم الإيم فقط مجد لفعل لذلك أكيد بعضهم لي يوم الله في شاء الله وانكروه كما فيه كالا ملايكة عرفات كتن ذنبتن أما وانكروه لكن اطلعوا ذنبت كلمة فيطلعوا ذنبت كم فأول كما هداكم بكبير بلنا كما هداكم بل في فأر بيشا نأنم فجنه فنم كأكوك شوائي أمين ذكر الله قد أبي كان لن سمر وكان لن دين الله كتارفت فأني أنا بطوح رنك كما سبحانه وتعالى لكان في قرأني من كل كفوك جاو لكان في قرأني من كل كفوك جاو في هاي قرأ جاو من ท่านท่านสูงพระสมควรแล้วนะสูงกว่าเพื่อนแต่เมื่อกี้เราจะพาเราไปตามท่านมุ่งที่เขมรที่ดีอะอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นคนกับพวกเจ้าที่ได้ให้คำนำกับพวกเจ้าจะตามที่พวกเจ้าเคยเป็นมิชชันนีย์ คนที่มีมานี่ความสว่างการการเป็นคนที่มีมานี่ความสว่างเป็นมุ่งมั่นไม่เกี่ยวข้องกับชีริกและปฏิบัติศาสนาที่ตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์และอินกุลเป็นมุ่งมั่นในเรื่องบาลีนและแท้จริงก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พวกเจ้าจะรับการนำจากอัลลอฮ์ พวกเจ้าอยู่ในหมู่ผู้หลงทางที่ลำบากนี้อายะนี้นะครับก็เป็นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนทุกๆคนนะครับที่ได้รับการนำจากอัลลอฮ์รู้ในทางที่ใดนะเมื่อรู้ได้นะครับในทางที่ใดที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องรู้ถึงเรื่องคุณของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้อัลลอฮฺบอกว่าให้นึกในอดีตที่พวกเจ้านั้นเคยหลง แล้วท่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดถึงให้ทางนำกับพวกเจ้าที่ไปที่มาของอายะนี้นะครับจะได้พี่น้องไม่ลืมอายะนี้เริ่มต้นโดยว่าไม่ใช่อะไรคุณอยู่แล้วคนอันตรายสำหรับเรื่องนี้กูมีโทษใดๆแต่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าแสวงหาเขาใช้ที่มีความกรุณาอย่างมีอย่างใดแต่ถ้ามันเป็นไปได้เยอะแต่ถ้ามันเป็นคุรานเนี่ย เอาเป็นกุรอานแก่ใช้เกี่ยวกับเรื่องรีสตีอัตเกียนชีคือรายได้คือการทำมาหากินเนี่ยในกฎฟัดนั้นเพราะมันเป็นความกรุณาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเนี่ยที่ไปที่มาของอัลลอฮ์มาจากไหนที่เราอัลฮัมดุลิลลาฮิมินชัยมุชนะเรื่องนั้นเป็นอดีตนั้นอัตเกียนเป็นตัวอย่างที่คุณจะดูให้มาเขาจะถ่ายดูให้มาอินนัมัตตุนีมัตตุนีมาจากที่ร้อ และเป็นเมื่อเราทำมาจินด้วยการรับจ้างหรือเช่าและเป็นผู้เช่าหรือรับจ้างให้ใครมาจ้างเราหรือเราเนี่ยให้คนอื่นมาเช่าเช่าอะไรเช่าอู่ของเราเช่ามาเช่าเช่าภาชนะอะไรสัมภาระที่เขาใช้กันเชื่อมเดินทางนะครับที่การอุ้มโยมขันเนียมจะว่า เขาเข้าใจว่าการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเอาให้หมดเลยหมดยังหมดยังหมดแล้วนะนี่มีเสบียงมีเสบียงคนมีประสบการณ์เอ็มเมื่อมาถึงฮัจญ์เราได้จ้างเราเช่าไม่ถึงว่าเราทำมาหากินทำธุรกิจขณะการฮัจญ์ ถ้าฮัลลัมมันฮัจญ์เราจะมีผลบุญของการทำฮัจญ์ไหมเขาไปเข้าใจว่าทำฮัจญ์ก็เป็นฮัจญ์เดียวทำอิบาดะห์ทั้งวันทั้งคืนทุกวินาทีเดียวเป็นเรื่องของเงินเดียวเลยเขาเข้าใจอย่างนั้นก็เลยถามว่าแต่เราเนี่ยต้องการทำมาหากินทำธุรกิจเขาก็เลยมาถามว่ามันแบบนี้มันจะมีผลบุญไหมตอนอะไรสักตัวฟูนบุญใด อุมรถามว่าพวกเจ้าตะวันบริเวณในที่นั้นในที่บ้านนั้นว่าแต่ที่นั้นมีอาราฟะพวกเจ้าในที่นั้นเนี่ยไปยืนที่อาราฟะไหมมีอาราฟะไหมว่าจะมีเงินยืมมาความหิวไหมว่าจะให้ตีนรูอันสักคนก็ชี้ชะไหมตอนนั้นมาบ้างก็ตอบว่ามันบอกว่าใช่เลยเราจะทำหมดแล้วแต่เราเรื่องนี้เป็นธุรกิจ فقال ابن عمر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الذي سالتني ท่านว่าเราก็มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วมาถามเหมือนที่ท่านเนี่ยได้ถามฉันเมื่อสักครู่เนี่ยฉะนั้นยังยิ่งอยู่ใจนบีไม่ยอมตอบไม่ได้ตอบฮัตตาเลาะมาอะลัยฮิญิบรีลบิฮาดะจนกระทั่งญิบรีลได้นำลงมาซึ่งอายะห์บทนี้ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ما يتنسوا بيدعوا لهم ما ينسوا بيدعوا سمع فتاة تيجا شوانها رسي شوانها هم قلوا سوان كان كم حجنا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي فتاة لجبين بينام خمطة مجد الله لا نبي قال بقى فقال أنتم حجاج فقال لك في الحجاج منتم ولكن قد لندن ما يتنوا การทำธุรกิจขนาดนั้นเขาจึงจะไม่เกิดทุกข์และสมะเป็นเมื่อหมายของการสำเร็จเรามีสิ่งความหมายของคำว่าเลี้ยงชาอะไรกุญแจไม่มีทุกข์ใดๆแต่หมายถึงการทำธุรกิจธุรกิจไม่มีความผิดในเมื่อศาสนาและมันจะไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดทุกข์การทำในบาปต่อเมื่อการทำธุรกิจไม่ได้ทำไม่ทำอย่างเดิมสุดอย่าไปซุกคุ้นการทำขั้นนะก็ไม่ได้เหมือนกันก็การทำธุรกิจที่มันลักษณะฮารอมหรือข้อผิดโกงอย่างนี้ทุกตัวการนี้มันฮารอมที่ไหนก็มันก็จะเป็นผิดเป็นความผิดการทำขั้นด้วยนี่แหละที่จะเกิดขึ้นแต่ชาวเลี้ยงหาที่เกี่ยวชีวิตทำมาหากินเงินเดือนชีพมันโกงไม่อะไรนี่ก็ไม่ต้องوره من كلام المليون وره البخاري عن ابن عباس قال اكيان البخاري ليان ملاك في الأبيب أبيب سيتكي كورا سمع جاهلية ابن عباس بيلا ويلا ويبادل البخاري كانت عكاظ وما جنة وبالمجاز أسواقا في الجاهلية ابن عباس بيلا سمع جاهلية يعني طلعت نط نسان طلعت جاهل طلعت نط جاهل طلعت نط خرق عكاظ طلعت نسان جنة طلعت نسان بالمجاز سان طلعت نط ليه انسان طلعت نط تي جد كل ما شوه เดือนฮารอมตั้งแต่เดือนที่จะได้เป็นต้นมาถึงเนี่ยเป็นตลาดและเฉพาะกิจกรรมของบรรดาอาหรับที่เร่ร่อนแล้วก็เดินทางกันมาทำฮัจญ์และสามตลาดที่เหมือนเราจะดูมันอยู่ใกล้มากกันและตลาดนี้เลยเป็นตลาดที่ดังมากนะอาหรับทั่วก็อาหรับเนี่ยเวลาเขาไปทำฮัจญ์ก็เดินออกก็เดินไปเหมือนมันไม่รีบเนี่ยไม่ได้เนี่ยมุสลิมแขกในไทยและกรุงเทพเสี่ยงมีน้อยนิดแล้วไม่ถามมันน้อยนิดเนี่ยถือว่าไม่ได้ขึ้นเทพไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะในด้านเขาเรียกอะไรวิชาวิชาที่ผมยังไม่ทราบเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เรียนไปแล้วกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจการทำมาหากินส่วนมากมันอยู่ผูกพันกับกิจกรรมของศาสนามันอยู่ผูกพันกับกิจกรรมบาลานุกรรมนั่นเนี่ยตลาดที่ไม่ต้องโฆษณาตลาดที่ไม่ต้องลงทุนไปโฆษณาไปแก้งชาวบ้านทั้งตลาดวัดที่ทำกันวัดเนี่ยจะขายดีไหมกันเนี่ย วันนี้วันที่เราไม่ได้มาเป็นทำอะไรเลยแต่เมื่อวันนี้เป็นเหมือนกันมันเป็นตัวอย่างแต่วันนี้เจอเราบิดาหรือไม่ใช่บิดานะแต่พอเอาเรื่องศาสนาที่มันเกี่ยวกับเรื่องการทำหากินเนี่ยคนนี่แหละเขาจะคนด้วยความที่เขาเคารพเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะเลี่ยงนั่นแสดงถึงยิ่งดีมันไม่ใช่เรื่องเลวนะยิ่งดีว่าคนเนี่ยให้น้ำหนักกับศาสนามากกว่าในธรรมชาติของคนเนี่ยนะเรื่องศาสนานี่มันมีความสำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นอิสลามก็ไม่ได้มาห้ามหรือติดกั้นเรื่องการทำงานเพื่อความสุขสิแต่ได้ตั้งระบบไว้แม้จะเป็นเรื่องฮัจญ์ที่เป็นบุคคลของอิสลามที่มีความสำคัญที่ต้องการความพร้อมทางกายและทางจิตใจในการปฏิบัติศาสนาอิสลามก็ยังไม่ได้ห้ามนะครับการทำธุรกิจขนาดนั้นแต่ก็อาระเมื่อรับอิสลามมักเข้าอิสลามแล้วเขาก็รู้สึกขัดใจแต่อัลสลามอันยับยืนขึ้นมาชี้มิมุสลิมก็เริ่มรู้สึกขัดใจรู้สึกอึดอัดที่จะแสวงหาริสกีทำมาหากินน่ะทำธุรกิจฟิล์มไม่ชินในช่วงเทศกาลไม่ชินแปลว่าเทศกาลฮัจญ์มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะคนที่เข้าอิสลามแล้วเนี่ยเขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำในอดีตในแง่ลบและได้แสดงถึงไตรบัตรที่สมบูรณ์ของคนที่เปลี่ยนชีวิตคนที่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเพราะคนที่มั่นในหลักการนั้นแสดงว่านี่มีการทำในอดีตในยุคเวลาใดฮิลิยะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเขาไม่เคยถามไงถูกหรือไม่ถูกที่ทำมาก่อนทีนี้พอเปลี่ยนแล้วเป็นยุคหลักการแล้วเอาใหม่แต่ทุกอย่างที่เคยทำมาเนี่ยฉันไม่ได้ทำมาเพราะรู้ว่ามันถูกและมันผิดแต่ทำก็อยากจะทำทีนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะว่าทุกสิ่งที่เคยทำในอดีตนะเอาว่ามันผิดหรือเปล่าฮะเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขายอมรับว่าอดีตของเขามีเจ้าหิริยาเจ้าหนูเขายังไงไม่มีหลักการไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรแน่นอนที่ทำไปแล้วไม่มีอะไรแน่นอนแต่อัศมีสุดมันขัดใจอันนี้ก็ยังทำธุรกิจแต่ไม่เป็นไรแต่เราสุดท้ายได้เมตตาก็ได้เห็นใจความรู้สึกของมุสลิมที่พูดว่าอิสลามแล้วก็รู้สึกขัดใจในเรื่องนี้อัลลอฮ์ก็ได้ประทานลงมาซึ่งอายะนี้อิสลามเป็นจุนาห์ในตัวที่ฟุ่มเฟือยและมีคุณสิ่งไม่ชินในฮัจญ์ในการนั่งมีโทษในการพบเจ้าที่จะแสวงหาริสกีในช่วงเทศกาลฮัจญ์ว่าที่เรียกว่าที่เรียกอิสลามนี้สำเนียงฉะนั้นมาจากอิสลามจะอัศมีอันยับตั้งรู้เมื่ออิสลามได้มาแล้วเป็นอิสลามเป็นระบอบชีวิตของมุสลิมแล้วเนี่ยเขารู้สึกแต่อัศมีรู้สึกมีความผิดมาจากอิสลามรู้สึกมีความผิดอันนี้ตั้งรู้ที่จะทำธุรกิจแต่ถ้าอัลลอฮ์รับสั่งละมาฮิชัลละมาสักก็ไปได้ตัวไปถามท่านนบีอัลลอฮ์ลิกะเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านละมาฮิชัลละมาพวกเราก็เหมือนกันนะครับอะไรที่ในอดีตที่เคยทำแล้วก็ไม่เคยถามว่ามันถูกหรือไม่ถูกไม่เคยทำมาแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านเนี่ยต้องจะได้ว่าทำต่อในเวลาไหนต้องเอามาเรื่องชีวิตโดยหลักการเนี่ยก็ต้องแน่ใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันถูกหลักการหรือไม่ถูกหลักการถ้าไม่มีจะรู้ได้เรื่องนี้แต่ธรรมกายเศรษฐกิจของอาหรับเช่นเดียวกันในยุคยาฮิลียะห์อาบูซาลิฮ์อัลมาลาฮ์อุมัรกล่าวอาบูซาลิฮ์เป็นทาสของอุมัรกล่าวท่านบอกว่าคุณตัวอามีรุลมุอ์มินีนเราได้ถามท่านอุมัรซึ่งเป็นอามีรุลคอลีฟะห์นะคุณเป็นตัวตจีรีนะตุลฮัจญ์เราได้ถามอุมัรบอกว่าสมัยพวกท่านเนี่ยทำธุรกิจทำธุรกิจแค่ไหนทำครับไหมมีการท้าตอนทำครับไหมตอนนั้นฮัลกามัตนาอิชุฮุมอิลลาติลฮัจญ์อุมัรตอบว่า แล้วก็วิถีชีวิตของเขาเศรษฐกิจของเขาไม่ใช่แล้วอย่างไรได้ไหมไม่ใช่แล้วคุณพี่ไม่ใช่สุดแล้วรับไม่ใช่แล้วอย่างไรด้วยแล้วที่ไปที่มาของรายได้ของพวกเขาเนี่ยมันมีที่ไหนนอกจากที่ฮัจญ์ช่วงฮัจญ์นี่แหละช่วงฮัจญ์นี่เขาอยากจะขายอะไรใครผลิตอะไรใครมีเงินขึ้นมีเนยมีเนื้อแบบเดียวสองแบบห้าแบบนี่ก็จะไปขายมีเสื้อผ้ามีขนแพะขนแกะอะไรที่ผลิตภัณฑ์ตำบลในที่อาหรับเขาทำกันเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีนะก็อาหรับเป็นตะก่อนนั้นทำบังดีเป็นประเทศที่แห้งแล้วนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสิ่งบริโภคที่มีชื่อเสียงนักธุรกิจแบบเมืองชาญและเมืองยิมเนี่ยจะฉวยโอกาสตลาดใหญ่ๆแบบเนี้ยมีสามตลาดใหญ่ช่วงฮัทอย่างเดียวนะยุคแกได้เนี่ยถึงช่วงฮัทอยู่จะบอกเวลามันยังไงแต่มีตลาดอื่นนะมีตลาดอยู่ตอนเหนืออยู่ใกล้ดูนัดอัลเดนดันตลาดใหญ่มากแล้วธุรกิจแบบเมืองชาญจากอิรักจากยิมเนี่ยมาแลกเปลี่ยนสินค้าเหมือนกันแต่ยิมเนี่ยก็จะมีพวกลูกเกดมีเวลามีกาแฟมีอะไรแบบนี้จะก่อนมีกาแฟแบบนี้แน่ๆแต่พวกอิรักก็จะมีอะไรมีพันลำอะไรแบบนี้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วจากเมืองชาญก็จะมีของผลิตภัณฑ์พวกโรมันจะมีอาวุธมีสิ่งส่งชามพวกอะไรได้มีมาขายก็แม่เปลี่ยนอยู่ครับอาหรับนี่เขาผลิตอะไรเนยนมแพะนะดังมากเลยทุกเวลานี้ก็เลยดังเนยบริสุทธิ์แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัพเดียก็คือนมข้นที่เขาตากแดดให้แห้งนมข้นเนี่ยเขาจะไปเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะสิ่งที่เหมือนบ้านเราเนี่ยก็คือกะทิแต่กะทิแห้งเขาจะเอานมข้นเนี่ยเขาทำเป็นก้อนเลยนะเอานมข้นเหมือนกะทิข้นเนี่ยเอาไปเรียนเนื้อแล้วก็ใส่นมข้นเหมือนกะทิก็จะเอาเหมือนเนี่ยที่ต้นขานี่แหละก็คล้ายๆเนี่ยก็เป็นอาหารคล้ายๆแบบเนี้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ที่นะครับอาหรับก็จะมีเขาก็จะทำมาหากินมาเชื่อมให้เนี่ยก่อนที่ไปทำให้เนี่ยก็ตลาดล็อก10 วันนะ10 วันต้องมีข้อมูลที่และวิชาการที่ได้ศึกษาต่อสัตว์ของอาหรับทั้งหมดสามตลาดเนี่ยที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ละตัวมายิ่งและยิ่งมาจากเราบุคคลนี้เราดูสามตลาดนี่อยู่ที่ไหนตรงไหนมีตรงไปค้นหาใช้เกือบ5 ชั่วโมงนะจะได้ไปค้นหาดูว่าโอ้ก็มาจากนี่มันอยู่ที่ไหนเกือบ5 เวลาแล้วเขานัดเวลาตลาดนัดเนี่ยเขานัดเป็นช่วงไหนก็ต้องค้นเป็นชั่วโมงเลยครับพี่น้องแต่มาเล่าบอกกับพี่น้องใช้สัก2-3 นาทีก็ในมือจมนะมือจมนะที่ไปฟังว่ามือจมนะนะครับไม่ใช่มือจมก็ในมือจมนะมือจมนะมันจีตลาดนะอุปเดชวัตรอารมณ์สุจริตเป็นตลาดสำหรับตลาดนะก็ในตะตูนอัลอาชรตุลอาลาฟิมีชั่วโมงที่ต่างกันหมายถึงว่ามือจมนะเนี่ยเขาจะตั้งตลาดนะของมือจมนะนี่นะในสิบวันสุดท้ายของเดือนดุลกอดาห์ وكان في العشرين قبلها และสิบวันแรกของเดือนกอดาห์เนี่ยสำหรับอุกาสตลาดอุกาสก็จะเป็นคนเริ่มต้นเดือนกอดาห์เป็นเดือนกอดาห์10 วันแรกตลาดอุกาสพออุกาสหมดแล้วก็ย้ายเป็นคาราวานที่อุทิศมาแล้วก็ย้ายตลาดไปมาดินนะอาตมาจึงไม่ได้ไม่เข้าเรื่องสิทธิ์ยังไม่เข้าแล้วไปไหนเนี่ยก็ไปตั้งตลาดนัดใกล้สถานที่ทำฮัจญ์ใกล้อารอฟาต يتبه المجاز من يطيع عرفات يمكن عرفات يطيع عرفات هذا دواء ما زال أهل مكة يسمون الأيام الثمانية التي تسبق عرفة الثمان شام التالي تريد شام تابلان براك ويجي شجين تريد تريد التابلان خطن تابلان دي تنتان أحمد لكت سبحان سي تنتان أحمد من التنمي نسلي دينا تسيسا لن يمتع إليه سنن يلي مكة ومدينة له ايه سبقى عرب من عصاب سلادين ايه وعرب من عين سيدن ليه مي سيبا تمتع يلي مدينة ليكو عرب تلي بنيه مصاب تبني تنيه مصاب ليبنك محبشة إثيوبيا السودان السودان الدنيا السودان ما كان مننا كان عبد الله عكازه عكازه الدنيا وكان من الطائفنا كما أنها جبتها من سعام شتي كيلو كذا لها جب مكة كما أوت يبغيلو يبغيلو تنتا لفيها مننا بكم تنتم هلو سعام جبت شوان تلات مدن فتزا أسعي خندي كبين هان ما تقعر وقال من زبطن تلات جديسو فقال ما تقعر فتر لنا كذا كانت تودي سكام واحد تودي سكام واحد ني شكوان لك ني شكوان ها سيكتا وقال مريد جبان فتزا يال أي وقال مكة كفي تلات مدينة อยู่ทางใต้ของมักกะตอนใต้ของมักกะมายุนเนี่ยแล้วอยู่ที่มายุนเนี่ยสิบวันสุดท้ายของยุคแรกเนี่ยครบสามวันยุคแรกนั่นแหละเริ่มต้นเดินทางไปที่ประเทศยาตอยู่ที่ยุนมาจาลีตลาดคุณตลาดเชื่อมข้ามซึ่งยุนแสดงว่าคนที่จะมาขายเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเขาเตรียมสินค้าของเขาด้วยเพราะเขาไม่เชื่อเหมือนเราเดิมเนี่ยเตรียมแต่ตะเคียนตะเคียนดิบของกินเนี่ยของกินนี่ไม่กินได้ไหมนั่นไม่ใช่ก่อนนี้ก็ไปให้เนี่ยอินเดียบ้านเราก็เคยมีนะครับชาวอินเดียชาวปากีบังกลาเทศอินโดนีเซียที่ปัจจุบันนี้ไปทำให้เนี่ยก็นำสินค้าไปด้วยชาวเนี่ยตะกอนเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยเมนหนึ่งเดียวเยเมนนี่คือต้นตอของชาโร่ก็มั่นนะต้นตอแล้วพอพวกเยเมนไปถึงได้ศาสนาที่อินโดนะก็พวกเยเมนนี่แหละที่ไปอยู่ที่อินโดแล้วก็พวกอัตลักษณ์เนี่ยช่วยขายเยเมนนั้นก็ไปทำชาโร่ที่นี่คนที่ทำเจริญที่มันก็ที่มันก็ไปแล้วหายไปเลยดังนั้นมันไม่เชื่อในการเป็นแหล่งชาวมแล้วก็บังกลาเทศอินเดียก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทั้งบางทีชาวมนี่นะชาวมเนี่ยเป็นชุดแต่งกายของอาหรับแท้ๆเลยแท้เลยเนี่ยก็คืออิจารเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาไม่ยึดชาวมไม่ยึดเขาจะไม่เชื่อโดยไม่ยึดเยอะเลยมาที่นี่มาเยอะที่นี่เพราะมันลำบากเลยก็เลยเยอะที่มันสะดวกนะครับเคยใส่ที่เนี่ยสวนที่อาหรับเนี่ยอาหรับเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยชุดของยกแค่ไหนเนี่ยอาหรับคนงงมันก็มันถึงที่มันถูกละทิ้งไปแต่มันนุ่งกางเกงนะนุ่งกางเกงอันนี้ตะกอนโน่นบ้านเราเนี่ยแค่แต่ไม่สนุนมันนิ่งสรุปไปไหนก็นิ่งสรุปนะเดินทางไปไหนไปทำธุระที่กระทรวงการก็สรุปนะพอเจอแขกคนนึงคนเดียวฮะสี่มีมันไปทางโลกไปนั่นเองทางโลกเดี๋ยวนี้นิ่งคนเดียวแต่มันก็ใครนิ่งสรุปก็ไม่ผิดเนี่ยไอ้นี่มันไปทางโลกอ่ะมันเปลี่ยนละเหมือนเรื่องหมวกเรื่องหมวกเดี๋ยวนี้เป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็นชิ้นน้อยมั่งเฉลี่ยหมวกเหมือนนี่เนี่ย ไม่ใช่หมวกถ้าท่านสวมหมวกไปหลังชิ้นแม่ในบางอย่างในบางที่นะสวมหมวกมันก็จะหาว่ามีคำว่าตักเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ที่จะสามตลาดนะครับที่ดังๆในเกาะนะครับแต่ที่ได้รู้เนี่ยที่ได้บอกว่าตลาดนี่มันอยู่ที่ไหนตรงไหนเนี่ยจะได้ให้เห็นนะครับเนี่ยมันอยู่ใต้มาตั้งและที่แปลว่าตลาดสุดท้ายของที่มาแจ้งเนี่ยอยู่ใกล้อาราตาเลยแต่ตะก่อนนู้นอาหรับโบราณเขาไม่เคยไปมีนาเขารอถึงวันที่9เลยเนี่ยตลาดถึงวันที่8วันที่9มีตาอาราตาเลยมันจึงไปมีนาแต่นบีมาซื้อเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านนบีอิบราฮิมซึ่งมีชนแรกที่ต้องไปที่มีนาก่อนที่จะไปอาราตาเดี๋ยวนี้บ้างเราก็เริ่มที่จะละทิ้งชนแรกนี้โดยเฉพาะอุบาจารย์มาตอบโต้คำว่าแท้ที่จะยึดในชนแรกนะก็บอกกับชาวบ้านนะบอกว่าไม่มีนาวันที่8นี้ไม่มีมันก็จะรอจะรอถึงวันที่9เลยนะแล้วก็ออกจากมักกะฮ์ไปบางคนก็ไปแต่วันที่8กลางคืนเนี่ยเดินทางไปอาราฟาตเลยไปรอที่นู่นเราก็ออกจากมีนาเนี่ยวันที่8อยู่ที่มีนาวันที่9แต่ช่วงนี้เลยก็ออกไปนี่ก็เจอคนเต็มอาราฟาตไปหมดนี่เนี่ยพวกเราอัลมาเนียเนี่ยเต็มไปหมดก็ถามว่าโอ้ยอยู่กันแบบมันคืนวันเอ็นที่แปดเขาไม่มีไปมีนาแล้วก็เป็นการขัดชนะที่มันมีเชลล์ลงอะไรเชลล์ประการหนึ่งแต่ฮัจญ์ไม่ถือว่าผิดไม่ถือว่าบกพร่องนะแต่ถือว่าขัดชนะบุญเพราะการครั้งที่มีนาที่แปดมันเป็นชนะนะครับแล้วมาในบอกว่าฟังว่าอัลฮัตมีนาอาราฟาตีเมื่อพวกเจ้าใดอันใดจะสารภาพไปสู่อัลมัชฮัรอัลฮารอมไปสู่มุสลิมิฟานเมื่อใดเดินทางจะสารภาพไปสู่อัลมัชฮัรอัลฮารอมฟะดูรุลลอฮ์อินดัลมัชฮัรอัลฮารอมฟะดูรุลลอฮ์ริกอัลซะบูบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะกล่าวถึงเรื่องอัลมัชฮัรอัลฮารอมที่สำคัญประการแรกคือไอ้สารภาพอาการที่สองเรื่องอัลมาชาฮารามุมุสลิมนั้นประการที่ประกอบระหว่างสองอย่างนี้ก็คือการที่กลุ่มน้อยขนาดเดินทางระหว่างสองสถานที่นี้การที่กลุ่มน้อยในสถานที่ต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภารกิจเป็นวาระสำคัญในการประกอบที่ฮัจญ์ที่กลุ่มน้อยสุดท้ายมุตาอัลบริษัทที่อาราฟาตท่านมุสลิมบอกว่าเรามีสัญญาบริเฉยๆที่กรุณาชนบุรีจะอ่านเรื่องเข้มข้นขณะที่อาราฟาตแล้วก็เชิญชวนให้สหายในขยันที่กรุณาโดยเฉพาะเสียงที่มันได้กันแล้วมันได้แต่ท่านบุรีจะให้มันกล่าวมาอิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชารีกะลาห์นะครับมันก็เลยทำด้วยนะคุณผู้ชมขยันกล่าวยี่ปีนี้นะครับที่อาราฟาตก็เลยมาก็เลยถามว่าขณะที่ดิฉันมาขอดูอาที่อาราฟาตผมยืนดูนั่งเวลามาเสนอเราเป็นเศรษฐีสุดเลยนะเป็นเศรษฐีสุดเนี่ยท่านพาหนะท่านขี่พาหนะแล้วแต่ที่ตัวนั้นเป็นพาหนะเพราะท่านมาดีคำชมนั้นท่านมาดีขี่อูดแล้วก็เดินอูดเนี่ยท่านมาดีแต่ที่ตัวนั้นแต่ถ้าเราไม่มีพาหนะในการยืนเพราะท่านมาดีตอนนั่งจากอูดท่านมาดีก็จะที่ตัวนั้นเดินที่ท่านเนี่ยมีข้ายืนอยู่ยืนที่กรุณาอยู่ไม่ดูแลดีที่สุดแต่ไม่ใช่หมายเดียวเลยนั่นไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ยืนดีกว่านะครับที่กรุณาชิ้นอย่างนะครับที่กรุณาได้แต่ก็มีระเบิดกันแล้วมันระเบิดมันเป็นเรื่องที่เฉพาะของฮัจญ์ไม่มีอะไรเลยมันไม่ขบวนเลยใช่ไหมครับมีเรื่องมันที่มันกุฏิบุรีที่ผมที่ไม่ได้ระบุตรงนี้นะครับจะได้ข้อมูลมันเยอะมีหน้าที่เกี่ยวกับฮัจญ์มีเรื่องมันเกี่ยวกับตาริสเนี่ยแปลว่าการที่คนนั่งไปทำฮัจญ์พวกเราเนี่ยก็เนี่ยวันที่เก้าวันฮิจญะห์ที่มักกะฮ์เขากำลังทำฮัจญ์อยู่แต่ที่นี่เราทำอะไรฮะเขา شمع ايه الشمع مش شامع مش حرارة مجم مجم كده يبقى المجم كده في هل تراك الطيئة في المسجد ما ايه هي الاتجاه في المسجد هذا هو التعريف هل ذكر الله في المسجد مجمع تخيل مجمع لا شنو خذوا جنة شنو لا جنة تعليق عن دار مين من دار جوا صلى الله عليه وسلم فلما قال إمام أحمد إن هم التوتام توتام ها كان جن مين عن دار مين تنبدع مين تنبدع مين تنبدع أحمد بيبا جوا أرجو أن لا بأس به رجاء في أحمد بن خلدي كلنا ولا نبدع الجمال ولكن إمام أهل السنة والجماعة الإمام هم شايف إمام الجماعة فتنفيه منه فتنفيه فتنفيه على إمام الإمام ضبط مين منه فتنفيه على إمكاء يعني كوبن زكسان أدوه لكم هم يكفر في أهمان إما أهمى بالتماني خير بالبعض جداً بدعاني من مشي أمبيوتي كيبن فرغل فالفطاقة منه لا من يبقى شرق أبيد عام سيكشان من ليشان شنان لكن ليس خلطة عبادة من يلمد خلطة شنان لا يتبين مرين عبادة ما هو على دين الإمام شرق من المدهة من المنشان أشان كل بات شباب بات شباب تيرا دون يتنى فاتن شنبيتن تتي شنبيتن تتي بس يدينا شنبيتن تتي ไม่ดีว่ามันทำได้ทุกอย่างทุกเมื่อยกตัวอย่างตัดเบสแบบชาวฮันนบีตัดเบี้ยเบี้ยรู้สักตัวตัดเบี้ยอะไรไหนบอกว่าตัดเบี้ยไงเบี้ยไม่ยังไงใครบอกว่าตัดเบี้ยไงเบี้ยเบี้ยข้อนะแล้วข้อนี้ชนะเวลาชนะเวลาชนะข้อนี้จะนะก็เป็นนักนักข้อนี้ห้านี้สองครั้งถ้าถ้าจะใช้มือขวาอย่างเดียวนะห้าครั้งแล้วก็แถมอีกนิดนึงใช่ไหมสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วเลยพี่สามเลยฮะสิบเอ็ดนิ้วอะสิบเอ็ดนิ้วก็มีห้านิ้วชนะมือเดียวมือชนะมือเดียวมือสองครั้งชนะแต่เราใช้สองมือมันจะไม่ว่ากันแต่ชนะที่ดีนะครับให้ใช้มือขวาอย่างเดียวเอาแล้วมีอีกอย่างมาบอกกันว่าคือดูที่อันนี้ฟังนะฟังนะมีมันเป็นการขยายคืออะไรขยายแนวคิดนะแนวคิดครอบให้ครอบประเด็นเนี่ยให้มันขยายตัวจะได้มองเห็นว่าใครมันมันเกาะเกาะตัวกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นก้อนนี้มันเป็นอะไรอะไรเนี่ยคือครอบเนี่ยสหายเราแก้ในวาระที่ดีอะไรท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะมาข้อนี้นี่มันมีกี่ข้อทุกนี้มันมีกี่ข้อไม่ใช่ไม่ใช่คือพระว่าอยากที่ดีอะไรนี่ยากที่เนี่ยยากที่เนี่ยนายที่เนี่ยนักข้อนักข้อนี่การนักข้อมันมีหลายทีท่านจะนับข้อเนี่ยมาดูทุกข้อในนี้นะคุณจะรับเลือกที่ใบมือนับข้อยาอุดมอุปนอุปนที่ข้อนี้อุปนยาอุปนนะอันนี้นับข้อนี้มันเป็นความได้สองความมาอุปนมาที่ได้อธิบายเขาตัวอย่างนั้นนับข้อนี้หมายถึงว่านับนี้นะไม่ใช่นับไม่ใช่นับข้อนี้นับนี้ يعقدوا لما يجدوا بيزان المين كوكو بابو أني حديث يجمو يعقد يعقدوا بيزان مايوان يعقدوا بيزان แปลว่าทำข้อทำให้เป็นข้อให้เป็นกลมอ่ะเราจะถามไปแบบอักขระให้เกิดให้เป็นวงอ่ะให้เป็นวงอะไรที่จะเป็นวงนี่นะพอดีว่าไหนที่นั่นเนี่ยมันเนี่ยที่จะฉันแบบว่ารับมือหนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าจะรับข้อนี้ทุกข้อนะคนช่างจะยากจะมีคนอ้วนหน่อยซะมีอ้วนหน่อยมีต้นมีคนเหมือนคนอมตะเลยยิ่งจะมีคนมีเด็กมันมีปัญหาหน่อยก็เรื่องกระดูกมันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้ารับได้ง่ายมันไม่ช่วยนี่เรามาดูแค่นี้ก่อนอันนี้มันก็มีแบบฉบับที่ชัดเจนหมายถึงว่าคนที่บอกว่านักข้อนี้แบบนี้เนี่ยไม่กล้าทำดีว่าในวิธีอย่างนี้และคนที่บอกว่านั้นแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเพียงแต่ว่ามีความว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นอันนี้แค่นี้เลยนะครับไม่มีใครทำเลยนะไม่มีใครจะบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นักข้อนี้ทุกข้อเนี่ยดีบ้างทีนี้แต่นี่ความจะนั่นแบบนี้ข้อนี้เป็นบิดาก็ไม่ใช่อันนี้คนไม่นับข้อนี้ไม่นับนี้เลยใช้ตัศเบห์ใช้สุบฮะกินข้าวกับอะไรก็กินเม็ดนะนับเม็ดนะไม่รู้จะเป็นเม็ดอินเดลัมจะเป็นเม็ดพิซซ่าจะเป็นเม็ดผมเคยเห็นที่คุกนะที่คุกเนี่ยเขาไม่มีวิธีที่จะทำได้เลยเขาจะเอาเม็ดกระตูนเนี่ยเม็ดมะกอกอ่ะมีคนบางคนเนี่ยกินมะกอกแล้วไม่รู้อ่ะเม็ดมะกอกเลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันเลวเม็ดมะกอกนี่เขาเอามาขูดสองด้านเลยนะไม่ใส่ได้โดยเลยถ้าเออเนี่ยไอ้มะกอกเนี่ยมันเป็นเสบียงที่ทางคุกเนี่ยจะให้อยู่ตลอดก็กินมะกอกเป็นตลอดไม่จะเหลือไม่มีเลยที่จะไปใช้อะไรทำตั้งแต่ผมเข้าคุกเงินคือเป็นเรื่องกับทุกคนเลยไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วก็แต่งงานเลยคุณจะเป็นแม่กันงานเลยเดี๋ยวช่วยด้วยนะทำช่วยก็แต่งงานมาคุยกันไงที่บอกว่าคุณได้ถึงพอดีที่เรื่องนี้มีเพิ่มครับมันมีแต่ซีเมนคนวันแรกแล้วก็นะนี่แบบเดิมนี่แบบฉบับไม่แบบเดิมท่านไม่ได้ทำไหมแล้วมีอะไรที่บอกมึงแบบที่เดิมแบบที่มีชีวิตแต่วันนี้เราให้ยืดถึงเนี่ยไม่ทราบแบบที่เดิมที่มีชีวิตท่านแบบมีเชื้อโรคบางวันหรือเชื้อโรคไม่เข้าผมพยายามท่านแบบท่านเองกำลังนับไม่เป็นพลังอยู่นี่เป็นแม่เดียวไม่เป็นพลังแล้วก็ออกไปที่ไหนไปทำธุระแล้วกลับมาได้ก็ยังรักมึงก็รักอยู่ยึดรั้วอยู่แล้วมีก็เลยบอกว่าฉันได้กล่าวยึดขึ้นอย่างหนึ่งมากกว่าที่เธอเนี่ยได้ทำตั้งแต่เช้าฉันพาลมาว่าเราจะทำตัวยืนตาดีเราจะได้คำนี้ที่มีบุญสิฉันไม่ต้องที่มาตรงนี้เลยไม่เดียวยาวตอนนี้เนี่ยที่เราต้องมาดูได้เห็นภรรยาเราดูท่านหนึ่งนับเม็ดอุปกรณ์เขาบอกว่านี่เนี่ยหลักฐานเนี่ยนับไม่ได้แต่ฮะดีษเนี่ยบ่อยฮะดีษเนี่ยบ่อยแต่มีฮะดีษสั่งให้จากชาฮาบะซึ่งมาซึ่งอบูฮุรอยรอฮ์ว่าเคยนับเม็ดอุปกรณ์เช่นเดียวกันเรื่องการนับเม็ดไม่มีแบบฉบับจากท่านนบีแต่มีแบบฉบับจากชาฮาบะบางท่านซึ่งทำให้อุลามะเสียมากเวลามาเชื่อมากแม้จะเป็นอิบนุตัยมียะห์อิบนุกอยยิมแม้จะเป็นชิบุนบาสนบีพูดว่าตัวเนี่ยเป็นบิดาที่ชนะที่เป็นบิดาเนี่ยมาตัดนักวิชาการชิมนะคุณฟังจะรู้ไหมต้องไปเช็คอัลบานีที่ต้องเรียนมากเลยนี่ใช sıkıntı olduğunu görürken bir daha hangi yaşa baktı? İnanan hangi yaşa baktı? Bakın. Ve onun ne? Kuma bu hatta birbirimizi bir daha. Kâmen mütekabbarlı, kâmen mütekabbarlı, kâmen mütekabbarlı, kâmen mütekabbarlı, kâmen mütekabbarlı, kâmen Altyazı M.K. Ne diyeceğim? Lafak çaytık diye doğumun kim tanımak diye müdür müdür tipin başa bak, tipin ki uzun yedi. Kafanın niye ne tanıdayız? Ne zaman ona maşiyon, maşiyon ne oldu ne tanıdayız? Ne ta ki ki samcımları nipen müşahada de sandım. Neyi taşım diyorsa. Ki lafana ne tutanma, kendi bak okuyor, etika dinlen suçtan aradarla kaybı kurulmağını. Meri hamharla mücibarla. يؤمن وأرجو أن لا يأشر به فالذا بيه كم من جريع من الوان جد شعبتهم بمتى برين شانتهم بيت عمش الله كيه شير وما أرطاني تطلق الكوزم من يتبان أي همشي أي أن بيقاضي أبي بيقوله كيه هل شتانة فابقون قو وشير مستر الله من شتانة فابقون قوم جيه من ينتي أرطاك شنبيوك Kuma'yı kabirem mektin hadisi bunu dışarı o zaman bekleyin. Ve Allah Subhanehu ve Teala kese bekleyinme. Mevla Arafat şu an fiil bende Hüccar, Temmel, Fak, Ötesi Arafat. Mesela uyut melaika fa'un. Tersin uyut melaika ta'na. Tümme mine. Malukta mine. Mamma kemmani. Adilin madama. ما فتنك عن قام لذلك والله سبحانه وتعالى الله سنتقع كما لك خارج شكيطيان وكاد الهيئة فوتوت كتكون كيبان ما فاتت كيبان فكذا قد فاتت توتي مسجد لك ذكر المانية فإن أكاتي جدارات قام لتعبير قام لتعبير بل نظر في تنخش كمي متفندين كيبان قمتها مسجدك ไม่เกี่ยวกับของเราแต่ของเราที่มีที่ต้องการเน้นต่อเสียงการทำงานการทำงานตรงนี้ว่าเราไม่ได้ต้องใช้ยังจิตรุ่งเรืองส่วนมากหัวใจนะครับส่วนมากก็ถึงมีมาละอารมณ์เนี่ยคนข้างไม่เกี่ยวสถานที่และคนช่วยเวลาคือเดินเดินช้าบางคนก็ตื่นขึ้นมาอยู่คนที่ฟังเพลงตรงนี้ คนที่ตั้งวันสุดบุรีกันเราบาลีมีเทียบเลยเทียบเลยแล้วนี่เวลาทำอะไรตั้งวันสุดบุรีแต่ว่าแม้กระทั่งตัวคุณครูบาอาจารย์แม้กระทั่งที่ได้ดาวน์นะครับที่น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช้ำใจมากนะครับแต่พอเห็นคนที่เคลื่อนย้ายมาแล้วก็ส่วนเวลานั้นมันสุดบุรีเป็นแบบนี้เลย แล้วอยู่ที่นู่นนะฮะคนที่สมบูรณ์เยอะจนท่านไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครเลยเยอะไหมอ่ะโดยที่ท่านไม่สามารถเอาเปลี่ยนสุดเอเดอร์ผมมาแล้วผ่านมาเลยคนเยอะคุยนะมีเยอะมากถ้าเราไม่เปลี่ยนดันเรื่องดุริยางค์ใช่ไหมผมจะพูดแบบคนที่เราทำ ผมไม่ติดไม่ต้องบอกว่าผมเองไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเลิกกันหรือเปล่าแต่เยอะมากบริษัทที่ขายที่เวลาเราทำมันก็มีแต่ก็แอบขายกันแอบขายกันนะครับที่มาถึงเรื่องอาราสันมันอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างมันจะเรื่องที่ใบเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่ต้องยืนที่อาราสันและความสำคัญของการ ปรากฏตัวที่ที่มาอาราฟัตเขาบอกว่าอาราฟัตอาราฟัตเนี่ยอ่านหลายวิธีนะอาราฟัตเนี่ยอาราฟัตก็ได้ว่าอาราฟัตตัวอาราฟัตตัวมันอยู่ในอุโมงค์มันอยู่ที่สถานที่อันอุโมงค์แห่งการยืนแห่งการปรากฏตัวสุดฮัจญ์ในเชิงฮัจญ์วันนี้เราเห็นแบบเป็นหลักเป็นส่วนสำคัญ أفعال الحج قوم في كتاب الحج ولهذا روى الإمام أحمد أهل السنن بإسناد صحيح أحمد من بشار أهل السنن من في السنن هم لعن ساكن الثيري ساكن بكير ساكن عطاء ساكن عبد الرحمن بن يعمر بسم الله وأمر أبيلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الرحمن بن يامر أبيلي من رجاء الحج عرفات كان كم حسن عرفات مدوية كان لكم ذات التوتي عرفات سنة بدون تتخمين يتطير نيسا كان فمن أدرك عرفته فمن أدرك عرفته قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك كان دي تترك التوتي عرفات قال ديك هنا إلى صبح إلى فجر قوما في فيه هذه ودي مزدمتاني قال بيت لما عشان بحيني قولا بيتي وقال قولا بيتي بما فاطاك الطوية في عرفات فقد أدركه هو بيبقوا كمية حم له كمية حم في جتان شم كان أخذنا وأيام يمن ثلاثة وأنهل كان تاك الطوية كان في يمان سعام ومسعام كون فمن تهجن في يومين ใครก็ตามที่จะรีบเร่งในการปฏิบัติกิจกรรมฮัจญ์มีนาซีเอในเพียงสองวันสลายมาในก็มีไม่มีผู้ใดใดเลยกับเขาว่ามันจะอัครกับใครที่อยากจะอยู่ที่มีนาสามวันน่าให้อยู่สามวันสลายมาในก็ไม่มีไม่มีผู้ใดใดที่จะกับแต่เรื่องของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกับความสำคัญของอาราฟะห์นะครับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับอาราฟะห์การปรากฏตัวที่อาราฟะห์ไม่มีศีลาระหว่างอุลามะห์เป็นรูปเป็นยิ่งใหญ่ของฮัจญ์ไม่ไปไม่ผ่านอาราฟะห์เลยทำกิจกรรมฮัจญ์ทุกอย่างยกเว้นอาราฟะห์เนี่ยฮัจญ์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่รูปศีลาระปรากฏตัวที่มุสลิมเป็นรูปเป็นไม่มีศีลาปรากฏตัวที่มุสลิมที่มีนาเนี่ยสามัญชนเป็นรูปเป็นไม่มีศีลาที่มีศีลมันจะใช้รูปเป็นสำคัญเลยก็คืออาราฟะห์นักตะวาฟตะวาฟอิฟาดะห์รูปอันนี้สุดคือเรื่องเอโลกันมีศีลักษณ์วัตถุมีตู้สิมีอะไรแก่เวลาตัวยืนที่อาราฟะห์เขาบอกว่ามีละจาวารียาวมาอาราฟะห์ตั้งแต่จาวันจนถึงช่วงที่ตะวันคลายไม่ใช่เรื่องบุญเท่าเวลาบุรีแต่เวลาดูดีคนอาราบอินาตุลูอินฟัจร์อิสานถึงเวลาสุบฮีที่สองคืออธิบายแล้วว่าสุบฮีมีสองเวลาเวลาแรกก็คืออาจารย์เอาไว้ในเวลาสองคืออาจารย์อินฟาร์อาจารย์ที่สองเวลาแรกคือสุบฮ์สุบฮ์อุตาดิบรันฟัจร์อุตาดิคือสุบฮ์เทปสุบฮ์ที่มีกินนะแล้วก็สุบฮ์ที่สองก็คืออัสมุสซาดิสและฟัจร์สซาดิสที่จริงแต่ถึงเวลาสุบฮ์ที่สี่ที่สองอ่ะไปต่อดูบทของวันที่เก้าเป็นสุบฮ์ของวันที่สิบมันย่อมมั่งของวันอัลลอฮ์ของวันที่สิบเนื่องจากนบีอัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมที่ผลของที่จะมาเนี่ยที่จะบอกว่าเวลาเนี่ยต้องจงดูดีนะจะต้องยืนก่อนดูดีที่อาราบันแล้วก็ไปทำตามนี้ได้เจ้าเริ่มยืนหลังบุรียืนตอนเช้าจะอาบน้ำในเช้าไม่ได้เขาบอกว่าเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการเดินมูลที่ฮัจญ์ที่วาดาในการประกอบฮัจญ์อันวาดาขั้นล่าสุดขั้นสุดท้ายในชีวิตของท่านเนี่ยบาดะอันชัมมัลบุรีภายหลังที่ท่านนบีได้ละหมาดบุรีอิมาอันกรอบในชั้นท่านนบีเสด็จยืนในการอาบน้ำแล้วก็ตัวที่อาบน้ำจนถึงตะวันตกว่าการละกล่าวนี่จะคุ้มอยู่ชีวิตอันอันนี้จากฉันมาแล้วที่จะเป็นศาสนาติของพวกท่านชีวิตอันจากฉันเนี่ยซึ่งการปฏิบัติศาสนาติของพวกท่านมาแล้วที่จะเป็นศาสนาติคือที่ที่ฮัจญ์การที่จะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะกล่าวอะไรจะพูดอะไรทำยังไงเนี่ยอันเขาจะฉันยึดจากฉันเองوقال في هذا الحديث لا لحديث الرجل يتمنى بيبك وفمن أدرك عرفتك قبل أن يطلع الفجر كرائتي فرات التوتي عرفتك بيتان فرات التوتي عرفتك قاندي سبنك توتين يتين والدس البنات فقد أدركت يتحن كان تمحلس كما يقول يا نبي رام يقوف رام يوتي عرفتك لا يدري يلدي كان أخذ แล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวหลังมักริบจะไปเข้าใจว่าจะไปถึงมักริบก็ใช้ไม่ได้หรือไม่พอมาดูได้พูดว่าการปฏิบัติมาดีเลยให้ยืนหลังดูดีถึงมักริบแต่มาดูยังพูดอีกโดยใช้คำมาในว่าการเงินที่อะไรสามารถยืนได้จนถึงเวลาช่วงนั้นเดือนที่สิบเนี่ยได้ที่ว่าได้ที่ว่าชอบที่ว่าใช้ได้وهذا مذهب مالك بن مذهب مالك أبو حنيفة جابر رحمه الله فإن أخمر ما يجبه ترون مالك ترون مرد ميلا كان رون ميلاك وإن مالك أبو حنيفة جابر بنت ولا بن ري وقال نبي نبي سبا كان دورينا كان نبي مالي فى عرفات نبي مالي يمتي بطل عورة مهد نوك عرفات هذه هي نبي نبي تتحو ฝ่ายอิหม่ามนี่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นว่านบีเริ่มเข้าอารับในเวลานี้ก็ได้ยึดในเวลานี้เป็นเวลาเริ่มยืนที่อารับก่อนเวลานี้ไม่ได้แต่เราอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ได้มันจะมีผลตรงไหนมีครับโดยจะอธิบายให้ยังอัลลอฮฺบอกว่าวะฮับอัลอิมามอัลอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอัลลอฮฺวะตัลยุตุอิมามบินยุตุชะนะอัลเวลาของการยุตุยืนที่อารับمن أول يوم عرف تنت من العرف المدوة تنت لما صنعنا بك لما ذهب يومين واحتجوا احتجوا أو خوزوا إلى التحال حديث الشعبي عن غروة ابن مبرس الطائي شخبة مني إن كل تنزل ما جبها طيب طيب من يتنبع طيب ที่ห่างไกลเป็นที่เผาที่ห่างไกลจากมดีนะห์มักกะห์เขาบอกว่าอัตตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมุซดะลิฟะห์เขามาทำฮัจญ์คนเดียวนะไม่ทันนบีไม่ทันนบีไม่ทันนบีต้องจะออกจากมักกะห์มาเนี่ยมาจากไตมาจากบ้านของเขาเนี่ยมาทันนบีที่ไหนนบีอยู่ที่มุซดะลิฟะห์นะنبي أعطق عرفة بيدي مجدلتا لكن من غفي خلطا بيدي عرفة قال فخطيت عن الناس خب هو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي مجدلتا بيت ريها بيها بيت ريها بيت ريها بيت ريها بيت ريها بيت ريها حين خرج إلى الصلاة سوى إذا النبي كان من طريق دوجة أعطينا معه فقلت يا رسول الله هو كان رسول خب هو إني جئت من زمان طيب كان من ما تأتو خاو زمان خاو طيب زمان خاو زمان خم دمي زيسي من تن خاو طيب زمان خاو طيب كان ما تأتبان زمان أطلال طراحلتي كان بيها إباحانا من زمان من ميان ما دماء كيما كي أدو ما تلا تلو كان نبيه ميان وأطلق من فيتو زمان كنو من حق ميانا เขาเตรียมตัวที่จะทำนบีทำให้เป็นนบีแต่ก็จะไม่ทำอันนี้เขามาให้เป็นนบีอย่างนี้บอกว่าถ้าหาไม่ทำจะเหนื่อยตัวฉันมีจะเหนื่อยยันนั่นขอสาบานด้วยประมาณของอัลลอฮ์มาตรัสตีนจุดใดนิลลาละกัสตัวอะไรนี่มีบุคคลว่าตีนเริ่มตัวฉันขึ้นไปยืนในบุคคลนั้นคือมาจากไปเนี่ยนะนบีได้บอกว่าคำตามฉันไอ้ที่นี่จะมาที่มิสเดลิดาในช่วงตอนมิสเดลิดาล่ะส่วนสำคัญน่ะนบีเห็นนบีมาทำยังไงพอเข้ามาอยู่เขารู้แล้วอ่ะนบีบอกว่าอาราฟานไม่ได้นะตีดีวันที่อาราฟาแล้วก็บอกนบีมาบอกกับนบีบอกว่าฉันมีแม่มาอย่างเหนื่อยแล้วจะดีแต่ขอสาบานน่ะไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยนี่ไงไอ้เนี่ยมันก็ไม่เคยกว้างนั่นกับมาแชร์ในทั้งหมดเลยนะ 3.2 ตารางกิโลเมตรไม่ค่อยใหญ่เขาบอกว่าไม่มีเขาก็โลกนี้นักสตูมีไว้แต่ว่าไปยืนบนภูเขานั้นฟะฮัมมูมินฮัจญ์ถือว่าเรื่องการทำให้มันใช้ได้ไหมมีจะมีไหมมีสิทธิ์ไหมสักการะรัชูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า من شهد صلاه لهذه قلت له لما استقرأوا خلني فوقف معنا حتى ندفع لبيون كبرايدين الزلفة حتى ندفع انت اعطاك سنوعي ما بين قولنا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ندخل المكوك خيط اليوم تيبرا كتوا كي عرفة قماني ليلا او نهارا شون كوان رويت تنكين شون معي ليلا كوان نهارا ليلا تنكين ليلا تنكين او نهارا كوان فقد تم حج يوتي وحج خانع شبون تمام بردون وقضى تفقه لبيت لطمن جنكم هلا ممكن تقول عنه สิทธิของเขาในการที่จะโกนศีรษะเพื่อประกาศประกาศหมดอิหร่อมจะได้รับเป็นมุสลิมแล้วถือว่าถือว่าได้รับความภัยทุกข์แล้วก็มีประชาชนมีลูกเป็นผู้ใดมันจะต้องเวลาที่อิหม่ามอิหม่ามอัลฮัมดุลฟิร์มีจีมัสซาอูอิบนุมาจาอูได้บันทึกฮะดีษบอกว่าฮะดีษ صحيح นะครับที่มาอัลฮัมดุลยิบเลยคำนี้ไม่นับเอาเนื้อหาเชื่อมกันที่ไม่เชื่อมกันยันเชื่อมในกันได้มีผลไหมมีผลสิครับมีผลตรงไหนมีผลตรงที่ว่าถ้าในมัจจุบันจะพิมพ์มาเรื่องอะไรบ้างเครื่องบินออกจากกรุงเทพวันที่7กุมภาพันธ์กว่าจะถึงที่นู่นวันที่8กุมภาพันธ์กว่าจะทำอันนี้สมมตินะคือโดยกติกาเขาวันที่7กุมภาพันธ์เขาเป็นสนามบินแล้วสมมตินะสมมติว่าคนที่นู่นอ่ะวันที่8อ่ะเริ่มเดินทางนะกะว่าจะถึงวันที่9แล้วจะปรากฏตัวที่นู่นแต่ตัวเองมันว่ารถติดอะไรอะไรติดก็ได้ติดเดินทางนะอู้รถติดความเร็วของรถนั้นมีแค่ไหนมันจะเหยียบไปเลยเอามาถึงที่นู่นถึงที่นู่นเลยถึงที่นู่นช่วงเช้าช่วงเช้าก่อนดูดิพอยืนที่อาราบานะเนี่ยตั้งใจว่าจะยืนที่อาราบานะมีปัญหาเกิดขึ้นยืนตอนเช้าเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นคันไม่ก็เคยมีใช่ก็เคยมีออกจากอาราบานะเนี่ยเต็มไม่ตัวเองกับมีอะไรปัญหาหนึ่งกับตรงย้ายไปโรงพยาบาลตอนไหนอ่ะตอนเช้าเขาไม่เอาจากโรงพยาบาลกันเลยแต่เลือกหมอมารับผิดชอบเลยตัวรักษาลูกไอ้ทีเนี่ยวันที่สิบวันนี้เป็นวันที่สิบเนี่ยหลังนั้นมาสุดที่ออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยืนเป็นเพื่อนยาหรอกครับแต่เคยยืนกันวันช่วงเช้าที่ยาหรอกครับไม่อยากจะมีเลยลูกเอ็มโอฮันก็ใช้ไม่ได้เป็นคนฮัตมันมองจากอาหมัดใช่ไหมต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยทีนี้บางคนเราเนี่ยนะออกจากเมืองไทยโอ้โหชีวิตจะจ๋าเลยเนี่ยช่วงนี้ตอนนั้นมาซูบอนก็คุณอุดตอนนั้นมาซูบอนก็คุณอุดบิสมิลลาห์นี่ต้องขึ้นนะบิสมิลลาห์อัลลอฮฺนี่ต้องขึ้นนะแต่ใครมาว่าลูกกูจะมีอีนะจะบอกว่ากูไม่ทำจะมีอีนะแต่พอเอ็มไปเจอกรณีแบบนี้ในไตมักกะขอเป็นคำบรรยายไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยพี่อะไรมาเนี่ยตามอะไรมาเนี่ยก็ต้องมันเปลี่ยนเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะนะก็ถึงบอกว่าไปทำฮัจญ์ศึกษาอะไรให้ดีศึกษาอะไรให้ดีเรื่องอยู่ที่นู่นถ้าเรื่องนี้เราไม่ได้ศึกษาไม่ศึกษาแต่เราเนี่ยไม่ขึ้นไม่ทำสวีเลยเป็นพอไปถามมาเราอุ้งเราจะวีเลยก็จะไปถามก็คุณของเราไม่ทำสวีเองเดียวก็ไปถามได้คุณบอกว่าเองไม่ได้เองต้องดูแลต้องอีกแสนอีกแสนหนึ่งต้องมาทำงานอีกแสนหนึ่งเอาไปเอาตัวคุณคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนกันสนิทกันไม่ได้ยิ่งไม่ต้องมาดูแลต้องมาทำอีกอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งไม่ได้แล้ว บางรายยกตัวปุจจินไม่ได้แล้วเอาพวกเซอร์ดีดีกว่ามันทำดีไม่ได้เราต้องศึกษาก่อนเปลี่ยนได้ไงมันไม่ได้เปลี่ยนบอกว่าเอาตามขดีตามสินะนั่นเองถ้าต้องศึกษาตามสินะให้มันมาตัดเยี่ยมนี่เลยท่านจะสบายใจแต่คนที่อ่านแบบไม่ขัดเยี่ยมดีไม่ต้องมีผลไม่มีหลักฐานเนี่ยจะเดือดร้อนตรงนี้เพราะอะไรอ่ะไม่มีผลไม่มีหลักฐานเลยนะแต่ชอบเรื่องง่ายไอ้เรื่องมันง่ายแต่ไม่เอออยากจะได้เรื่องง่ายแต่ไม่ชินไม่เกี่ยวนะชินไม่ได้ดูแล้วนี่เกิดเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายต้องใช้หลักฐานความถูกต้องอย่างเดียวครับทำไมเราเรียกว่าอารอฟาตหรืออารอฟาตที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอิมรันชื่อเรียกอารอฟาตที่เราเป็นอารอฟาตมาจากอารอฟาตอารอฟาตนี่มาเรื่องอับดุลรัจญาติท่านอิมามอับดุลรัจญาตินั่งอยู่ในมุสลิมعن علي بن أبي طالب دويتم عليه ذلك العلاء بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم الله من شرط جبريل تيردن لإبراهيم فحج به لبين نمتي تم حج إذا تم حج لجبريل بين نمتي تم لإبراهيم حتى إذا أتى عرفة ليتني شوئن طيبات وطوبي عرفان عنه فالجبريل بيكوت كتن لإبراهيم وعرفت تنبيريا عرفه هو عرفه يقولوا تاريخه هو كان جبريل كان يقول تبنى لي إمره وعرفت كان بريا ومعكية إذي حي وعيا وفشعيا وكان قد أتاها مرة قبل ذلك مغيريا وشفعتي لأكي علي في جنة إبراهيم خيما شفعتي لن خرائم من قناني فلذلك شم يتعرف قيل ايطان شير ستعذيرا وعرف عرف فيكير نفكير وعن عطاء عطاء بكعوى إلا رجل يتعرف تذكير يتعرف إذن شير عرف لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك جبريل بيشار إبراهيم في حج فقول عرفت عرفت فالدوري عندهم خزوري عندهم فسمي يتعارف وروي نحوه عن ابن عباس ابن عمر وابي مد ليس فالله أعلم وروي عن سمي وكان روي عن سمي ونفت الخل ابن عباس لابن عمر لا أبي مد ليس وتسمى عرفات المشعر الحرام مريق المشعر الحرام سمي بيوتا والمشعر الأقصى مشعر الحرام لا مشعر من لا يأخذ عني فكسي الحرام دي تنهام والمشعر الأقصى فتعني فكسي في كلاي يخيسو فعرفان يتنى تنوارا تنفتان في دي باتي باروارا جبان خلية سن كلاي هاني دي ستغمى كريب الأقصى تنى إيلان على وجه الهلال تنى يتنى الهلال تنى إيلان إيلان يترى فيه خاو الرحمن لا تترى تنى الرحمة ما فرق المخابين من يتفق الإلان العربة يتفق المغرق الإلان ويقال للجبل في وسطها في وسطها وخذية كان عرفان احرق جبل الرحمة لتعود المخاف مكتب عرفان هنا جبل عربان يتفق وخذية رجاء الإلان فقالوا ربنا نفكر تنبني رجعيلان وقالوا دي لأنه دي رجعان بل عرفان فعرفان فهي تنبني ربك وعرفان ها لكي لهي هو موقع نبي لما ينجيني لك الصادوع الطائف وخير خطر رجعان جبل الرحمة وخير فاميتا للمسجد نمرا مسجد في رضوان بيبيري باكي من نيه المسجد نمرا مسجد نمرا يمتين كم عرفة نبي ما تكمل لما تكمل ما تكمل ما عمل ما تكمل في هذه غيرة ما ربط ما غيرة ما إلا امتحان يمسجد عرفة خاطه يلا دوري ذا النبي خاطه لما خاطه خطبانا لما تهي نخط لك يوسيني من يوسي عرفاني جمجم تيانتو كرهت المشعر الحرام سبيكا من كل مشعر حرام كان مشعر حرام كان مجرم مجرم لذلك في باعثلة الله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليه فيه كانوا لأملايك عرفات أملايك مية فراء كانوا يبايتهم الزلطان تنتهم في الخاوة المحيمة في كل عشر هكذا عرفات بايتهم الزلطان من เป็นลำธารอันนี้ไม่มีอะไรละเอียดนะที่จะแต่เป็นสองทางนี้สองเส้นนะว่าสองเส้นนี้จะมีบุคคลใหญ่บุคคลที่มีความรู้สำเร็จเอาอยู่เส้นทางความรู้ความรู้บุคคลของคนที่จะเดินทางจากอาราธนาบุญบารมีเข้าไปต่อที่ตรงนี้จะมาอยู่ต่อที่ตรงนี้จะมาอยู่ เป็นเส้นทางระหว่างสองภูเขาและก็เส้นทางที่มีไซด์ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุส قال لما جاءت أنه أفضتم تمام من مدور وسيم من وقلوا ما تغاربانه تنخل بالخاو وقلوا بالخاو لن يزنبانه تجا تبهد بيض كتا تقلن باي لكب فديني فين تاني فين تاني خوني إذا ما يمينه تما تغاربانه تقلن ولكن มีข้อมูลนิดนึงจะได้มาจากอบต.มักกะคืออบจ.ก็ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆแล้วข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันมาชาอิร์เนี่ยคือสถานที่ที่สุดที่ทำข้าวเจ้าข้อมูลก็เรียนทั้งหมดเลยที่จะมีสถานที่ต่างๆอาราตัดมีนามิสจะมีกันทั้งหมดเลยนะครับสามสิบสามตารางกิโลเมตรสำหรับมีนาอย่างเดียวกิโลเมตรมันไม่ใช่เมตรนะกิโลเมตรนะก็เท่ากับมันก็น้อยได้ไหมไม่ได้แต่มันน้อยใหญ่นะใช่กิโลเมตรเพราะของมีนาอย่างเดียวเนี่ยเมื่อที่ของมีนาอย่างเดียวเนี่ย8กิโลตารางกิโลเมตรของมันจะไม่เยอะเลยนะสิบสามตารางกิโลเมตรของอาราฟาสิบสามตารางกิโลเมตรเล็กครับเล็กอะไรเป็นเช่นเดียวกันคนที่มาทำให้เนี่ยเป็นล้านมาคิดดูสิถ้ามาอยู่ตรงที่มีนาเรียนเนี่ยแต่ตารางกิโลเมตรกี่ล้านอ่ะสองล้านสามล้านบางทีเนี่ยสี่ล้านห้าล้านสองล้านนี่ที่เขาเลือกที่เขาประกาศแต่คนที่ไม่ได้ถูกนับเนี่ยเป็นน้ำเหมือนกันน่ะมีจนสามลูกที่ไม่มีบ้านเลยมีจนเต็มมีจนบ้านเช่ามีเพียงเล็กนะเพียงเล็กนะครับสุดท้ายแต่อาราฟัตเป็นยุคที่มีเงินซะก่อนมีสองคำถามมันจะได้ไปแล้วก็เราจะยุติใช่ไหมก็ชักต้นขึ้นกับความยุติเอาหนึ่งนะครับเอาหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไฮแลนด์จะได้สร้างบรรยากาศวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่จะมาเนี่ยครับที่บ้านมันเสียงมันจะมีทันนะครับทีมของบังกอกน้อยจะมีการบริหารงานหลังและแบบประชรี นะครับคนเสริมบาปมีลบป่ะมีไหมฮะไม่ลบใช่ไหมหัวข้อนี้ไงที่กำลังพูดอยู่แหมที่หนึ่งไม่อยู่ที่ไม่ฟื้นมาในการของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อมาซารุอิโมโตะเขื่อนวัดจุดหมายจากน้ำเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานกับเรื่องน้ำแล้วก็ได้เรียนเป็นอาจารย์เกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยเขาได้ค้นหาแล้วก็พบทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษารูปจิตใจเครียดด้วยน้ำแต่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการวิจัยสิ่งเหล่านี้อย่างไรเขาบอกว่าการอาบน้ำการเลือกเปลือยด้วยน้ำการใช้น้ำเป็นวิธีสำคัญมากในการคลายเครียดอย่างไรครับถ้าที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่เป็นตัวอย่างของน้ำเขาเรียกยูนิตเล็กนี่นะครับหรือเขาเรียกสาขาวิชาที่จะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับคริสตัลเลยเพราะเป็นภาพของหยดน้ำเล็กๆที่เป็นถ่ายไว้ไปถ่ายภาพจริงนั้นเนี่ยในภาพวาดนะภาพจริงซึ่งมีสภาพเหมือนคริสตัลนะครับซึ่งภาพน้ำนี้นะครับที่เป็นหยดเล็กๆเนี่ยเป็นภาพของน้ำที่ได้กล่าวคำพูดที่ดีๆเขาเอาน้ำและกล่าวคำพูดที่ดีเช่น thank you เขาลองดูภาษาเนาะ thank you ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรไม่ใช่อะไรมันเนี่ยขึ้นเหมือนแบบคนสุดอะไรมาเสียมาเสียก็คนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอ่านใส่น้ำก็ตัวได้ภาพสวยงามแบบนี้เพชรเลยนะแต่พอเอาคำพูดแบบใครคำพูดที่ไม่ดีกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องพิสูจน์เรื่องนี้ใช้น้ำหนักชนิดเราก็คือได้ผลเหมือนกันมีสถานเป็นแบบนั้นเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ยังไม่ได้จะพูดละเอียดนะแต่คือข้อมูลเข้าไปดูได้นะเราใช้ดูจะแนะนำให้หรือฟังตรงนี้ตรงนี้ถ้าอยากจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ผลที่เขาได้พิสูจน์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยพอใช้คำพูดที่ดีค่าของน้ำมันจะออกแบบนี้อย่างสวยงามพอใช้คำหยาบคายคำที่ไม่ดีมันจะออกแบบนี้เขาก็ได้เห็นในที่สุดได้ว่าถ้าน้ำเนี่ยเราเอามาใช้กับตัวเราเขาบอกว่ามันมีส่วนที่จะคลายเครียดแล้วก็ดึงสิ่งต่างๆที่เป็นมลทินเพราะว่ามันเป็นอะไรเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันดูทำเนี่ยทำที่มันไม่ดีนะยังมีผลกระทบที่สะท้อนถึงน้ำด้วยเลยสะท้อนถึงน้ำเรื่องนี้มีนักวิทยาศาสตร์มิชลินได้ออกรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าพอเขาอ่านงานวิจัยเนี่ยเขาก็เอาเลยจัดการเลยเขาอ่านมาอันนั้นก็เป็นเรื่องเหมือนกันออกภาพสวยๆแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้ทำวิจัยให้มันกว้างขวางมากกว่านี้นะครับแต่ได้มีผลที่เปรียบเทียบได้ว่า ทำไมนะครับอิสลามไม่เกิดที่ประเทศที่ห้ามนั้นทำไมชายน้อยหน่อยว่าแต่ชาไหนโดยหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำมันขึ้นมากขึ้นไปวิจัยนะขาดน้ำต้องใช้น้ำอยู่ในท่านี้เลยนะต้องหาน้ำเลยนะต้องใช้ให้เวลาทำใจน้ำเนี่ยหาได้ยายมันก็ต้องอาบน้ำสมัยนั้นไม่มีมีแบบนี้เคยเล่าที่น้องเรียนเป็นสุดานน่ะสุดานผู้ดำที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วพอไปอาบน้ำละหมาดก็เอาเท้าเนี่ยไปล้างบนอ่างน่ะอ่างน้ำน่ะแต่ไอชาวอังกฤษผิวขาวอะนั่นแบบว่าเอ็งจะทำได้ยังไงอะแต่มีฉันล้างหน้าฉันนี่แล้วเอาคุณเอาตีนมาล้างคุณเอาได้ไงไอ้ที่แดงเนี่ยบอกว่าจะตีนกูเนี่ยล้างห้าครั้งหนึ่งแล้วก็หน้ามึงเนี่ยล้างกี่ครั้งอ่ะอันไหนมันจะสะอาดกว่าอันนี้แสดงถึงหลักการนะครับแล้วแต่ในของที่เราอย่างนี้หรือเขาอย่างแบบนี้นอกจากนั้นเราก็มีหลักการจากสหายเกี่ยวกับการรักษาอุดจินให้อ่านกุรอานเท่านั้นอันนี้อาจจะน้อมมาตามน้อมในคนที่เดินหุ่นเล่นจริงจริงผมเป็นนี่มันมีได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็สอนน้องสมาธินะครับจะพูดคุยกับพี่น้องจะเรื่องน้ำนะครับแต่นี่จะเป็นส่วนประกอบประมาณส่วนใครที่อยากจะลองดูพิจารณาตรงนี้เนี่ยลองไปแพร่เป็นสิ่งที่ดีงามแต่โปรดสังเกตเรื่องของมีชาวนี้มาสรุปเขานำบทนี้เนี่ยไปใช้ในลัทธิของเขาลัทธิพวกญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นศาสนาพอเข้าไปดูในเว็บนี้มันจะเย็นเย็นหมดเลยของมีสมาธิมีหลังสมาธิมีอะไรแบบนี้ก็คงได้ที่จะไอ้มือที่ไม่ได้ผลไอ้มือที่ไม่ได้ผลแต่เราได้ความรู้ของคนแก่ก็คือในยุคมิชมินนี่นะมันเป็นข้อมูลเสริมกับพี่มันของเราเนี่ยให้ยืนยันในข้อมูลที่มีอยู่ในบทบัญญัติของอิสลามของเราคุณค่าของน้ำนะครับถึงทำไมมิชมินเนี่ยอาบน้ำละหมาดห้าเวลาเนี่ยพออาบน้ำละหมาดรู้สึกสบายใจแต่พออาบน้ำจะมาบ้านมันไม่รู้สบายใจนะครับยิ่งนบีเฉยให้อาบน้ำละหมาดตลอดอย่าให้มีฮะดัษและการรักษาในนี้ยังมีข้อมูลมันทิ้งเดินหมดเข้าเหนียวเข้าเหนียวแล้วก็วันศุกร์บ้านเราหลังละหมาดอีชาที่จะกระโปรงยุบนะครับรถพอดีน้ำเยอะแต่น้ำที่นิ่มแบบนี้กับน้ำจืดน้ำแสบสมมตินะครับทางกรรมการเขาแนะนำให้งดเขาไปขนมข้าวสาดข้าวสารก็จะเดินก็ไม่ได้นะมันลำบากเดินอะไรเดินไม่ขึ้นก็คงงดนะครับเจอวันเสาร์ก็มีเงินนะครับเสาร์มีอะไรบางคืนแต่วันอาทิตย์ยังมีอะไรที่บ้านตอนนี้ทำนะนะในวันเสาร์ฉันไม่ได้ไม่มีอะไรคงมีก็ไม่มีถ้ามีคำถามถามมาบอกว่าอยากทราบว่าทางมิชมาที่บุตรแม่ต้องการออกกำลังกายไปดูที่เว็บตอบแล้วครับไปดูที่เว็บตอบแล้วที่บอกว่าเขาบอกว่าจะออกกำลังกายโดยการนี้ในสถานที่สาธารณะโดยกำลังกายนี้ชิดตามหลักการของศาสนาแล้วกระทำได้หรือไม่ไม่สมควรหรือไม่อย่างไรอยากรบกวนให้ชี้แจงด้วยค่ะไม่สมควรจะทำการออกกำลังกาย سنبدأ فيه مرة سنبدأ نيش من الله كي نتشكل فيه ليس انت عمي نتشكل معينا تشكل عالينا من نتشكل وليا لنبه مجمع فمن نتشكل لك تعمي تشكل عالينا مش ممان وبدا تشكل عالينا كم نتشكل لك تجمع فمن تقول لي مثلا تشكل عالينا تشكل عالينا من تجمع مجمع فمن نتشكل عالينا تشكل عالينا لو من خايف وحيد عشان مش ممان شو مش ممان في فعله تنبيه لون جاسم قوان بيكي من يكون هل ساسم هو ارنوا فهذا من بلده من تنمير لا تشيبنا من تنمير لا تشيبنا فمن هل تشيبنا هل لكن خاتم من تنشانه لما دعا شمع المسلمة نفت فإذا انت عقل يسيرون ويدي بشافرنا ويدا انخانا ويدا فما تدعا ويسيرون وتدعا kada hago ni sa bandi ni kon yen ni kon abdu na du ni ni ni ni mai tukan mai mai chan na dai na ka ta ta tan ba na ni ka mai na du ga kai kan ka san ni ga to ni ni jan dan ti na ni ni da dan ka da wa na ka na du ta bago in sha ba da na ba sai na ma ba ba mai na ni jan ni sai ni ni sai ni dan na du ga ha ta ku sha ba na na ta bai kan ka tan na sha ni mun ni sai ni ka tambah ni kada pun penting ya Allah ya tahu kada masa apa ni la halal dan ni ni dah dan kan kan dah sama orang tu kan gila di bar kan gila di bar ha ha kan tak tak ya tak tak kan si ni ni tu ni mai ni tu dia tak kan yang tai tai ha si kau nak mai mai mai mai kan kan la tak tak dia ni tak dia dia ni ni la ni Masa contoh dah mikcik ni tolong-tolong mikcik ya Allah Mikcik ni masih wah mahu-mahu mahu ya Pik yang dia nak misalnya Pik kiri yang dia nak misalnya Mikcik yang dia nak yang dia Mereka ni tak contoh orang Allah Dua-dua Masa contoh-contoh Kami dah nanti ni luar lain wang ge ni wang wang ge ni hen ni cha ben cha ben cha ni hen ni don mai du ma ya ta ton ge rong ni hen ni ni hen ta che yan ni hen di bra ko wa wa wa ta tu che ni hen hen ma la ki hen ni hen ma sa che ta ra ram che ko din ra ko dia ni ko inter ko kum ya ko ba pen aerobic sa ก็ของเราในอาหรับของเรา ก็ ไป ลอง ตั้ งอย ู่ สม ั ยน ั้ น ดี นะเพราะว่าไม่ได้เขาบอกว่าก็คุ้มที่อยากแล้ว ไปวิ่งในลานก็เ ป็น ว ิ่ ง ออก ล ัง อันนี้เป็นอาหรับอีกเลยไ ม่ได้ เป ็ น ของ เ รา เลย แต่คุ้มที ่อ ยากด ้ วย อยากด้วย รับ เยอะเลย แต่ เ ด ี๋ยวนี้เยอะทุกวันเลยที่ได้เห็นคนแต่งคน สุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์